ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونضعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سر متقابلین دے دریو سلور آیاتون کی بشارت بیانی اغا چارت چاگا دا شیطان تابیداری نرکڑی او بشارت کی لس امور دا غیر پارا بیان شوی دی زان لی سباوی ان المتقین یقینن پرہیزگاران فی جنات پا باغون کی وی وعیون او پچینو کی وی ادخلوها بسلام یقال لهم دے بذکی بارت کی تقدیر دے ولیکی کی بدیو تا ورننا وزی دا جنت تا بسلامین پا سلامتیا بانی آمینین بیغما سا غم بنوانی نی بیغم واردی پا آمن بانی واردی ونزعنا ما پی صدوریم او او باسو منگا اغا سا چردیو پسنو کدی من غلین سکینی اخوانا ارون ارون بایدیو علا سرین پا غا تختون بانی بای متقابلین یو بل تبا مخامخ ناسی گپ شپ بلگی یو بل سر حدیث کرا غلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی کلچ اول جنتیان جنت تا ور داخلی گی نو دو چینی دی پا جنت کی تا ایوی نو دیو اولو با اس کی نو کلچ دیو او با اس کی نو دا دیو پرونکی کم کینی دیو بل سرا آغا خیری کینی خبگانونا پریشانه با ختم میشی بیا با دیو آغا بلی چینی تا ورنن وزی آغای کی با غسل وکی نو دا دا دا بدن دا انسان دا بدا سی خیسته سی چه دا مخونه به اپلقی گی دا مخونه به اپلقی گی جنت تا جی کل جنتیان ورزی نو دو چینی دی دا یو چینی نو با اوبوز کی نو پدلکی چی ردیو کمکینی حسد دی بغض دی یو بلتا اغا با ختم شی خفگان پریشانه به ختم شی او پا اغا دوی مچینه کی با غسل وکی نو مخونه به دا سی تر و تازه شی لکا دا سپوگمی پشند کی دا سی خایست باو کی و نزعنا ما فی صدوریم او او باسو منگا دا دیو دا سینونا من غلین اغا کینی و خفگان اخوانن ارون ارون بشدیم علا سررین ارامون ارام بکی دیو پا اغا تختون بانی متقابلین یو بلتا و مخامخی زکا چی یو بلتا انسان مخامخی دا علامه دا منی محبت وی لا یمسو هم نبرسی گی دیو تا فیها پر اغا جنت کی نصبون زستره والے ولا هم منها بمخرجین او نب دیو داغین وستل گیدل شی پا جنت کی ستره گیدل نشتره او نب داغین وستل کی گی نب عبادی خبر ورکا بندگانو زماتا ان یان الغفور الرحیم چی یقیناً زبخانه کون کیم رحم کون کیم در رمضان مبارک په میاش کې بیا الله تعالی ډیر مؤمنان مسلمانان معاف کړي او الله تعالی بخي نو دعا پکار ده چې الله تعالی زمونږ او تاسو ګناهونه معاف کړي او ان عذابی هو العذاب الالم او یقیناً عذاب زما خامخ عذاب درناک دي الله تعالی عذاب چې غډیر زیات درناک دي نو په اول آیات کې ډیر زیات رجا ذکر شوړه پدې دویم آیات کې تخویف او یاره بیان شولا الله بخنه کون کې لري الله تعالی عذاب ور کون کې هم دی ته دیو جنا عمر رضی الله تعالی عنہ به دا خبره کوله مفسرین لیکلی دي وای ک الله تعالی په قیامت کې اعلان وکي چې ټول خلق به جهنم ته ځي او یو کس به جنت ته کیږي نور به ټول جهنم ته ځي نو زما امید دی چې هغه جنتی به کیږي ما او دا الله تعالی نه دومره زیات یریګه ما که الله تعالی اعلان وکړي چې ټول خلق به جنت ته ځي او یو کس به جهنم ته ځي نو کېدای شي زه هغه جهنمی ځایم د الله نه به دومره یریږي او د الله تعالی نه به دومره زیاته تمه ساتي وان عذابی هو العذاب الالیم او یقینا عذاب زما چې درناک دی ونبئهم عن ضیف ابراهیم دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه بیانېږي او د ابراهیم علیه السلام واقعا د مخکې بیان شوی ده په تفصیلات سره مخکې ویلی شوی ده دی آیاتونو کې په اختصار سره هغه بیانېږي ونبئ عبادی ونبئهم او خبر ورکړیو ته عن ضیف ابراهیم د میلمنو د ابراهیم علیه السلام نه اذ دخلوا علیه کله چې داخل شول په ابراهیم علیه السلام باندې په قالو نو هغې ویل سلامن سلام دی په تاسو باندې قال نو ویل ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلون یقینا موږ ستاسو نه ویریدلو ولې ویریدل ابراهیم علیه السلام ولې ویریده د هغې تفصیل مې مخکې ویلی کله چې هغې له ورید کړی اس خیر روان او سوره هود کې وضاحت بیان شوی یو کم او اویایم نمبر آیات کې لا تصلوا الیهم ایدیهم د هغې لاسونه ورته نه نږدې کول نو ابراهیم علیه السلام ورته معلومیږی دا چې تاسو چېرته دشمنان یئ ځکه خوراک نه کوئ ما در اس خیر حال کړی تاسو خوراک نه کوئ نو قالو هغې ورته ویل لا توجل مه یریږه انا نبشرو که یقینا زیره در کوو موږ تا ته بغلام علیم په هغه هلک پویه باندې تا ته موږ د زیرې دپاره راغلی یو د دینه مراد اسحاق علی السلام دی. تا ته الله تعالی زوی درکئ. نو قال ویل ابراهیم علی السلام ابشرتمونی آیا زیر را کوي تاسو ما ته علی ام مسنی الکبرو علی ام مسنی الکبرو سره د دینه چې رسیدل دی ما ته بوډاواله په ما ته بشیرون. نو په څه سیز باندې زیر را کوي ما ته ابراهیم علیه السلام ته وی ز بوډایم او ډیر زیات ځای په شوی ما. نو زما اولاد به څنګه کیږي ما ته تا څنګه زیر را کوي. قالو نو ملائکو ته ویل بشرناکا زیر در کومنګ تا لره بالحق رشتونه زیر. تفسیر مدارک لیکلی دی بالحق بالیقین الذی لا لبس فیه دا سی زیر دی پاغه کی څه اشتباه نشته ری بالحق په معنا د یقین سره دی یقینی زیر دی. دویم معنا تفسیر سمرقندی کړی دا بالحق نو مراد بالولد دی. قالو دیو تو البشرناکا زیر در کومنګ تا لره بالحق په بچی باندې یا بالحق پرشتونی زیر باندې فلا تکم من القانتین نو مکی گتا تا ناومیدی کون کنا ناومیدی مکوا اللہ تعالی بدل بچے در کی. قال نو ویل ابراہیم علیہ السلام ومن یقنط من رحمت ربه ناومیدی نکی در رحمت در خپلنا الا الضالون مگر گمراہان خلق نو زه گمراہ نیم در اللہ تعالی در رحمتون امیدواریم. قال نو ویل ابراہیم علیہ السلام وی سیدہ بس ما تقبل شو زیر او دل کې نور واقعیا بیان نشول. دا ابراهیم علیه السلام بی بی دا ابراهیم علیه السلام نشاته ولاړه د خدمت د پاره په ضحیکت په بشر نه حبی ساق سوره یهود کې دغه تفصیل مخکې بیان شوی. نو دا ملائک چې ډیر شی راغلی نو ابراهیم علیه السلام ته وی دا دغه لپاره د زیری د پاره خو یو ملکم پوره دی نو تاسو ډیر راغلی. فما قال ویل ابراهیم علیه السلام په ما خط بکم نو سد لوی کار ساتو ایها المرسلین ایها المرسلون ایرا لګلې شوی ملائکو ساسو بلک ملوی کار دے بل سره پر راغلی. قالو نغیو تویل انا ارسلنا یقینا را لګلې شو مونږه اله قوم مجرمین اغه قوم مجرمانو ته د دې مراد قوم د لوط علیہ السلام ته مراد دی دا غی د عذاب د پر الله تعالی مونږ را لګلې. دا واقعا مخکې بار بار بیان شوی دی الا آل لوطین دا ټکی ولی وای ابراهیم علیہ السلام دا غی سره مجادله وکړه یجادلنا فی قوم لوط سوره هود کې بیان شوی کنه باسم واحسی کوله او حال ته کې تاسو ما ویلو چې د مجادلین مراد دارین وفائی کی خلوت علیہ السلام دے او دا اللہ پیغمبر چی بکم دے کی موجودی پاغی بنی عذاب نرازی نو سنگ تاس دا عذاب دا پر را غلی. قالو اغیو تویل انا ارسلنا الی قوم مجرمین یقنان را لگلی شیو منگا قوم مجرمانو تا الا آل لوتین مگر کورانی دلوت علیہ السلام انا لن منجوهم یقنان منگا بچکو آغی لرا اجمعین طول لرا. در چا خبر رکی دا ملائک دی چار طرف نر غلی دی دا اللہ تعالی طرف نا. نو دا قول را نقل کی دا اللہ تعالی زکه قول دا مرسل قول دا مرسلی دا در علیگون کی خبر بیانی دا اللہ تعالی دا مانا بنا کوئی چه ملائک کوئی چه مونگ بری بچکو ملائک سوک نیشی بچکو لے بلکی اللہ تعالی و تداویلی چه بچکو مونگا غیلر ایل لم راتاو مگر خزد آغا قدر ناها مقارک کری دا مونگا غیلر این نحال من الغابرین یقینا دا بایی دا پاتی که دون کنا دا و پا عذاب کی پاتی کی او آغا ولی پا عذاب کی پاتی کی دلا یو خدا چې مشرک وا او دویم دا چې جاسوس وا نو جاسوسه هغه باندې الله تعالی عذاب راځي.